فصل د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نو روایت ته بی فرمای كنت انام هما زچود کې دم بابن ید رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی د حبیب مخ ته ورجلا یا فی قبلته حال دا دې چې مخ په بدا غي د سجدی پځه کی وی فیدا سجد غمزنی کله چې د الله حبیب به اراده د سجدی وک غمزنی زبه او خزولم معلومه دا شو چې مسد خزی دا او دس نه ماتوي دا یو مسله ده مخکې تیره ده فقبست رجلی نما بخپیرا غنڈی کی دا اللہ حبیب بسجدو لگو لوگ دوگ دا سجدو بوئی دا قاما بسوتو هما اکل چی بای بیا رکات لو دلیل نما بخپی بیا او غرولی قالت بی بیوی والبیوتو یوم دل نیس فی آم صحابی اکورونو کی پا دغا وخ کی دیوی نوی دیو چا تا وکور کې دیو چا بنده نه دی وسو د دیوی وای ک چریو نو ما بخپیر غوندولې چې اراده د سجدی کولا اما په پیغمبر د خپو خزول ته مجبور کولونا خو ما لا غید سجدی وخت نه پیجن د ذکر دیو نه وا ادي حدیث کې دام دي چې عملي حسیر په مشکل دا نقصان نه راولي ادي په لګوره پیغمبر د بیبي خپې خوزولي ادي کې دام دي چې وده د هغه ته مشکل دا نه رستو دي کې کراهت نشتا یو حدیث کې علماو لیکلي چې را مکروه دي چې وده سړې ته ور سره خوا کې مشکل ویلا تصلو خلف النائم والمتحدث سو خبرې کوي او د رسوي مزمکا علماء لیکلي دا حدیث ضعیف دی چیرې او د رسو څو ګدلې مزمکا ویا سینا یار بني ادم کمزور دی او د نس خارج نشي او ته په مشکل سره نشي خدغه حدیث علماء لیکلي په څومره سندونو چې راغلي ټول سندونه ضعیف دي په دې حدیث علماء دلیل نیولې چې زنانا د مسکون کی مخلې نو مسپنه ماتي او دا ناسخ دی احادیث او د قطع لرا او متفق علی حدیث ته د متفق علی حدیث دی دا وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو يعلم احدكم ما له في يمر بين اخيه معترضا في الصلاه لو يعلم كچري پويده او پتا شو کی ما له چه سمرد دد فارد گنانا في يمر داشي دي تیر شي بين اخيه تخبل رور مختا معترضا حال کون المار معترضن محل سجوده ہے پداسه حال کی چې د داغد سجدی پځه کی په مشک تیریږي نو کدل پتاوي چې دا سمر ګنا دا او دی رور لپی سمر تکلیف رسی نو کان لای یقیم میتا من خیر له و بدا چې د او درې د وصل کاله غوره د د پااره من خطوتلتتی خطوا د قدم هاغې نه چې د کم قدم غستې رواه ابن ماجه دا حدیث ابن ماجه ذکر کړی دی او ی حدیث د درجې د حسن نه کمیږي نه نو سندن دا حدیث حسن دی د کعب الاحبار رحمه الله نه روایت ده د احبار جمع د حبر ده او دا عالم ته وایي بعض علماء په دې رد کړي چې کعب الحبر بوله کعب الاحبار ولا څنګه وایي پوهیږي په خبره باندې کعب الحبر ولا تقول الاحبار بعض علماء وایي خو ګڼو علماء د دې ثبوت کړي ابو هرره رضی الله عنه بار بار کعب الاحبار وایي قال ذي فرمائي كعب الاحبار ويلو يعلم المار بن دل مسلمات علي کچره پوی د تیری دن کې د مسکون کی مخله چې پد سمره ګنا او سزا لا لکانا نخام خاوه بده یخصف به چې د پز مکه کې ورخخ کړي شوی خیر الله دا بغور و د پاره من یمر بن دیه دا چې دې د مخله تیر شوی خخیدل ورته آسان وي او فی روایت نه و نه علیه اے دا ورته آسانو دا صاحب دا خیرتنا رواه مالک ابن عباس رضی الله عنه وای قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا صلی الله حدکم الا غیر السترا کله چې مسکی او پتا سو کی سوتری تنا سوتر نشتا فانه یقطو صلاته کټکوی صلاته والهمارو د دموز لره خر او خنزیر او يهودي او مجوسي والمرا او خزا وردا ذکر د يهودي او د مجوسي او د خنزیر په دې حديث کې منکر دي ذکر د سپی او د خار او د خزي ذکر خو پر روايات سيو کراغله خود دين علاوه دا نور حديث کی زیادت دا منکر ده او کافی کی گی د دین زامر رو بینه ده کله چی تیر شي د مخ تعالی قذفت بهجر ای وشتل یو کانی د کانه سمره د دونو د کانه دیوله دمر اندازه کی چکانه سمره وشته شي غنه کله دي تیر شي بیا پکې سباق نشتا رواه ابو داود علماء لیکلي چې دی حدیث کې سندی کلام شتا امام ابو داود هم د دې د صحت باره کې توقف کړي خو باز علماء دا حدیث ذکر کړي لکه امام طحاوی چیرا مز ماتای خزا بالغا سپی خر یهودی نصرانی او خنزیر او که دمر اندازه کیوی لکه کان اولی او دمر اندازه کی تیر شنو بیا نماتای نویدی حدیث کی محمد ابن اسماعیل ابن ابی سمینا البصری نشتا کم چی دی ضعیف گرزائی نو دا حدیث دا پارا بازی سا اصل سکڑے سا اصل ورطا ذکر کڑے ابازی دا غشان ویلی دی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی دی